Працягваем знаёміцца з зборнікам Сергея Чыгрына «Беларуская беластоцчына». Урывак з кнігі чытае Улад Грыняўскі. Старонкі з кнігі. Пра дзеяча беларускага нацыянальнага руху, палітыка і вайскоўца Мікулу Дзямідава напісана ў Беларусі вельмі мала. Яго дзейнасць як вайскоўцы лепш за ўсё пададзена ў кнізе Алега Латышонка «Беларускі фармацыі вайсковы 1917-1923 гады». Паводле Алега Латышонка, у названы перыяд у беларускім друку з'явіліся невялікія энцыклапедычныя здагадкі пра Мікулу Дзямідава і яго сяброў па барацьбе за незалежнасць бацькаўшчыны. Праўда, напісаны яны сціпла і па-рознаму суб'ектыўна, хаця сам Мікола Дзямідаў у гісторыі Беларусі заслугоўвае саліднай манаграфіі. Нарадзіўся ён у сям'і Станіслава Катнароўскага і Алесі Каліноўскай 10 снежня 1888 года у Ломжы. Бацька рана памёр і маці, аўдавіўшы, выйшла замуж за Янку Дзямідава. Айчым усынавіў пасынка і надаў яму сваё прозвішча, але выхоўвалі хлопчыка ў асноўным дзядуля і бабуля па маці. 18 ліпеня 1914 года Мікулу Дзямідава прызываюць у расійскае войска, дзе ён уладкоўваецца з прававодам гаспадарчай часткі розных ваенных падраздзяленняў, але і тут ён умудраецца вучыцца. Спачатку наведвае курсы пры Мікалаеўскай ваеннай акадэміі ў Пецярбургу, а пасля заканчвае ў горадзе на Нябе Паўлаўскае ваеннае вучылішча. 20 снежня 1918 года з часцямі арміі генерала Кандратовіча Мікула Дзямідаў займае агародню і прызначаецца камендантам горада і начальнікам гарадзенскай ваеннай акругі, куды ўваходзілі крэпасць і 16 фартоў. У той час у гародні працуе ўрад БНР і гародня становіцца часовай сталіцай Беларусі, куды прыязджаюць для перамоваў амерыканскія, англійскія і французскія місіі. У гародні ў той час быў парадак і спакой, а ў беларускім войску ўзорная дысцыпліна. 1 чэрвеня 1919 года падчас разбраення першага беларускага палка Мікола Дзямідаў быў арыштаваны палякамі ды інтэрнаваны ў беластоцкі лагер «Станцыя Раздольная». Вызвалілі яго толькі праз год пасля вызвалення. Дзямідаў паступае ў распараджэнне варшаўскай беларускай вайсковай школы пад Харунжых, а ў сярэдзіне 1920 года далучаецца да аддзелу генерала Станіслава Булак-Балаховіча, які прызначае Дзямідава начальнікам штаба беларускай першай брыгады. А 20 кастрычніка 1920 года той жа генерал Булак-Балаховіч прызначае Дзямідава кіраўніком усіх беларускіх узброеных сілаў, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі. У 1922 годзе Мікола Дзямідаў па беластоцкай акрузе становіцца паслом польскага сейма, а праз год палякі яго з іншымі беларускімі дзеячамі высяляюць заходній Беларусі. Наш земляк пераязджае ў Дзвінск, дзе разам з Кастусём Єзавітовым працуе ў розных беларускіх грамадска-культурных арганізацыях, актыўна ўдзельнічае ў беларускім культурным жыцці Латвіі, арганізоўвае там беларускія школы. І здавалася б, што ўсё будзе добра, калі б не прыход у 1940 годзе ў Латвію бальшавікоў. Яны арыштоўваюць Дзямідава і перавозяць яго ў Москву на Лубянку. Праўда, праз год яму ўдаецца адтуль вызваліцца і вярнуцца зноў у Дзвінск. У сярэдзіне вайны Мікола Дзямідаў пераязджае ў Ліду, дзе працуе акруговым школьным інспектарам. Ён арганізуе настаўніцкія курсы, а кіраўніком іх прызначае Алеся Яцэвіча. А сам адначасова арганізоўвае беларускі батальён самааховы, куды ўваходзілі ў асноўным настаўнікі. Батальён самааховы адмовіўся ад прысланай немцамі паліцэйскай чорнай формы, а праз некаторы час атрымаў іншую форму з беларускай сімволікай. З восені 1944 года генерал-майор Мікола Дзямідаў жыве на эміграцыі. Спачатку ў французскай зоне ў Германіі, дзе быў адным з ініцыятараў узнаўлення беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, а пасля ў Злучаных Штатах Амерыкі. Пасяліўшыся ў 1950 годзе ў Чыкаго, Мікола Дзямідаў шчыра сябраваў Дзязэпам Баронкам і Алесем Змагаром. Ён далучыўся да згуртавання беларусаў штата Ілінойс, дзе прымаў актыўны ўдзел у грамадска-палітычным і рэлігійным жыцці беларусаў. Памёр Мікола Дзямідаў 23 чэрвеня 1967 году на 77 годзе жыцця ў Чыкаго, дзе і пахаваны.